محمد مصطفى عليه السلام دوري اختيار جدائي اختيار لك خوشا بحال انسانك اي مسير زندگي وتي با نحوه روش زندگي پیامبر اسلام رحمت للعالمين محبوب ارحم الراحمين تنظیم بکند و همه پیم آیه قدم به قدم گام به گام رفتار کنه که کوشش بکن و حضرت زندگی عملی سیرت طیبه یا دروتی زندگی و جامع محیط پیاده بکن هر کس بر حسب وتی توان و استطاعت فرد عادی عادی در حد وتی توان از جهتی و فرد مقتدر و صاحب بزرگترین پست و مقام یک دولت و یک مملکت در حد وتی توان لذا پیامبر اسلام وصف در حیطه قدرت بشر نهیم در زبان عرب که فصیح ترین زبان های دنیا هست و کامل ترین زبان های دنیا و ارزشمندترین زبان عربی الان اگر در دنیا و میان اهل زبان های دنیا از زبان عربی زبانی شیرین تر و جامع تر و کامل تر در از دیدگاه خلاق زبانها و گویشها و عالم کائنات دوتین گره خدایا با همه زبانها و تین نبیه در همه زبان مردم مقرر فرمان تگر نبی خاتم حضرت محمد مصطفی علیه السلام ولی نبی اسلام نبی عربی صلی الله علیه وسلم و در زبان عربی سخن مجمل و کوتاه سخنی که خیلی دامنه وسیع و گسترده این از آیه وسعتا صرف نظر کنگ مجمل آیه مطرح کنگ این دلیل عظمت آسخنه دلیل نشانگر بزرگی آسخنه پس ادا انسان برگردی به در بیان مقام عظمت و بزرگی رسول خدا علیه السلام به تعبیرهایی که قرآن کتگه و قرآن فصیح‌ترین کلام به عربی و کلام الهی کلام الملوک ملوک الکلام خدای ذوالجلال هم به جای بیان تفاصیل در صفات رسول الله علیه السلام در مدح پیامبر با اجمال و اختصار طبق ضابطه علم بلاغت و فنون گویش در عالم رب العالمین هم از کیفیت اختصار تعبیر فرمانی و استفاده فرمانی در حالی که الله به هر نوع کلام وسعت دیگا قادر دم در وصف رسول الله به همین نقطه اشاره کن که ای مردم پیغمبر وصف حقا نهایت که هیچی حق وصف ادا کنگ از عهده شما بیرونه چرا که خیلی بالای مقام پیغمبر فقط فرمانی اینکا لعلا خلق عظیم عظیم مانوت عظمت عظیم خیلی با عظمت پدا همی عظیم هم الله تعالی با تنوین تنکیر و تنکر تعبیر فرمانی اینکا لعلا خلق عظیم نکره در مقابل معرفت نشانگر خود نشانه عظمت لذا ادا ای عظیم کلمه مفهوم چند برابر کنگ خاطره تنوین نکره حدش سلام ادا با لام تاکید مؤکد کنگ بوتا مصدر بوتا لعظ انکا لعلا لعلا خلق عظیم خلق هم با تنوین تنکیده ای پیامبر اسلام علیه السلام خدای فرمانی اعلان کن که همان تو ضرور بر پایه اخلاق و اخلاق های استواره که بسیار بسیار عظیم و با عظمت ضعیف همین عظمتا که رسائی حاصل کتا نکن. سنگ در دست ابو جهل یه امتحان که حضرتا که اگر تو ذات منی دستا چیه مانه گره تو خدای رسوله. حضرت فرمانی بدبخت ایس شش تک سنگ انتی دستا و گوش در الان همی سنگ هم به من کلمه یارا شام ایمان یارا شام پیغمبری یا اقرار کنه ولی تی دل چه سنگ هم سخت نبیدیم. سنگ ها اندر کفه بو جل بود گفت احمد بگو این چیست زود. صلی الله علیه وسلم گفت شش پارا حجر در دست توست بشنو از هر یک تو تصویه دراست. لا اله گفت و الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت. سنگان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و ان ابو جهل سنگان دوردن بی ایمان بجا ایمان یارا گار مشی پکیا ای جادوگری سحر بچا سنگانی هم سحر کو. ولی واقعیت شین که من عرض کو جمادات و سنگ هم اگر در برابر خدا آیا درکی و شعوری مبوده سنگ نزاند که یه الله رسوله اگر نه ادا که زاند سنگ هم زاند نکنه این پیغمبر شخص پیغمبر خدایه شطور یه پیغمبر عظمت دیما سجده که سر ایرکن این مخلوق بی زبان و امثالش و واقعات فراوان این نشانگرش یه که از طرف موجودات تمام ذرات موجودات در برابر و تی خالق درک و فهمی دارن یک نوعی به نوعی و از طرف دیگر در مقابل با اظهار خشوع موجودات و محبت علائم در برابر رسول خدا علیه السلام مثل گریه سطور حنانه چوب خشک درخت خرمایی که پیغمبر بایی تکیه داتا اما بعد از منبر که پیغمبر اولین بار محدوده یا استوانه تشریف باب طرف منبر نندی یک دفعه گریه و ناله از این ستونه و از این چوب خشک نخلا درخت خرمای بلندوی تمام کزوه در تحیر ماند اصحاب رسول کس چه میلاد ستون با عرضتو تمام پیر و جوان حاضر ای فریاد اشکنه سنگ حیران با تا پیامبر علیه السلام ایر کفی چه منبر دوباره در آغوشی قرار دن مثل یک محبوبی که چه محبوب جدا بود تا گریه کن و حضرت باوتی نوازش و محبتا مثل طفلی که ای سر تسلا دست مشه حضرت دست مبارک ای سر ایر کن آرامشی دن بشن هنچکه طفلی یواش یواش یک دفعه آیه سینه حرارت بگر اثر گریه ظاهر بودتا یک دفعه ساکن نبی برا کم کم کم کم حکان بی آخره حکی حکی حکی تا خاموش بی ای خشکین کونت مچه به همین شکل آخر آی گریه آرامش پیدا کن بر اثر تسلا دادن رسول خدا علیه السلام تا اینکه آخره به تدریج هنچو گریه کم کنان بی تا آخر آخر به حکک و حکک و حکک تا اینکه بس سکون رسید. وقتی که یک ستون خشک درخت خرمای یک ستونی که در مسجد قرار گرفته و پیغمبر مبارک بدن مبارک با آی همیشه یک نوع ارتباطی بوده واجه در کنار آی گشتاتا چه بساک حضرت وجود مبارک با آی نزدیک بوده و محل بیان و خطبه چون منبر تواهدی نیسته بعدن یک جرین یا حضرت یک نوعی استراحت حاصل کنه خاطره و تی نوکری دستور دار نجاری اولین منبر برای مسجد نبوی شریف آماده کنه. وقتی که این مچه کنت از جدایی پیامبر احساس درد و ناراحتی کرد، حسن بصری رحمت الله علیه این واقعا که بیان کو گرید زار زار. همین نقطه بیان کو که ای مسلمین چی بود تمار شما را که با هم پیغمبر محبت نداریم؟ از جدایی با اخلاق پیغمبر، از جدایی و فاصله گرفتن در اعتقاد و در عمل و اخلاق از پیغمبر علیه السلام هیچ گونه احساس ناراحتی ما شما رو چی نکنگیم. اما یک خوش شده این کنتی مچی در مقابل جدایی و دوری چند متر از پیغمبر علیه السلام از آیی و منبر سر تشریف برگا زار و قطار آهناله راه دورده. قرآن عظیم ای آیه که وانا بو اعلام کرد دوستان وقت تمام من هم مشاهده که نگم موضوع بیان منی من عرض کو که مناسباتی ها ولادت با سعادت ها وفات رسول خدا علیه السلام هجرت ها. ولی اصل نقطه محبت با پیغمبر علیه السلام. لذا من ای آیت انتخاب کو سوره توبه که الله تعالی فرمانی برای مسلمان نباد هیچ چیزی در مقابل خدا و رسول دارای ارزش بیشتر ببی. بزرگترین ارزش در قلب مسلمان باید خدا داشته ببی و پیغمبر اسلام علیه السلام داشته ببی. جهاد در راه خدا باید ارزش داشته ببی. اگر شما پدران فرزندان، شما زنان و برادران، شما قبیله و طائفه، شما اموال تجارت و اموالی که شما به دست یارتگان مالها و ثروتها، شما تجارت پیشگی که آی خیلی برای شما ارزشمندن، ایشان اگر شما را چه الله و رسول و جهاد دوستر ببا و را شما در خسارتی، شما تاوان باری، شما بیچاری و شما بدبختی و را وقتی الله تهدید فرمانی فتربسو حتی یعطی الله به امره، منتظر ببی تا الله زی که خدای عذاب بید اقوم سرا که ای کارو بکنم. دیگه چیزهای مادی و معنوی بر خدا و رسول محبت، بر جهاد در راه خدای محبت ترجیح بدن. و ای به من شخصان خدا فاسق بشید الویهان که الله لا یهد القوم الفاسقین در آخر ای به من قوم فاسقانی قوم. ولی صحبت به جای نرسی تو در مقدمات تمام الله تعالی در آینده مزید این موضوع باز کنگه و بیان کنگه فرصت برای من و گوشدارگه برای شما فراهم بفرمانید. و از نعمت محبت رسول خدا علیه السلام خدا تعالی ما را درستان می قلوبا می آزا و جوارها برخوردار بفرمانید. از محبت رسول خدا علیه السلام بالاترین چیزی در عالم نیست. حدود 2 هفته کامل من از خدمت شما غیبت داشت. در این ایام در دنیا جهان اسلام الحمدلله دشمنان اسلام و کفر جهانی اعضا و جوارح و اطرافیانی که به نحو مختلف انهای مختلف بر ضد اسلام آنی حرکات از دیرباز آغاز بودن و هر چند بار در سال و در ایام مروچان زود به زود برای آزمایش غیرت در مسلمانان یک حرکت و که یک مذبوحانین بی ارزشی از وقت در اهانت و توهین ارزش های اسلامی نشان دهیا مسلمانانی غیرت رو تن مورد سنجش قرار بود. مسلمین هم الحمدلله در این 10 سالی اسلام زمانه یا اسلام مظلومیت زمانه یا اشتی چه کورین چند ما پیتی عرض بازی با جلساتی تشکیلا مؤتمرات در سطح جهان و سمینار و کنفرانس هایی در جهت محکوم کردن این حرکات مسلمان ها غیرت کتا. ولی غیرت اصلی ایشی نهی، غیرت اصلی همشی که بیت و کتوار کسی برو خنجره در شکم یہ فہمی افراد گستاخ مثل یہ انسان نجس دانمارکی در اخیرہ بادشی شکمہ تکہ تکہ بگا اول زبان زندہ ببری دستان زندہ تکہ تکہ بگا قطع قطع بگا با گوشت خورد کنا قیمہ کنو که وسیلہ گوشتش یہ تکہ تکہ بگا و در واقع نشانه محبت واقعی با پیغمبر در قلب مسلمان این عمله تنها با شعار کاری پیش نرود ولی ارزون کو که در از بشم مقوله ای که چشم نابینا یک قطره عشق هم زیاده در آغاز دو هفته قبل در اصفهان یک کنفرانسی در رابطه این موضوع هستد و از جهان اسلام شخصیت های شرکت داشت. بعد از آی کنفرانسی در دوحه تشکیل بود و مشابه آی پشت سر در منامه بحرین در الجزایر و برنامه های در بریتانیا و بعضی از این نشستانی نتیجه اشید که باید قانون برای رسمی برای مجازات گستاخان پیامبر علیه السلام تصویب کنه بید. اگر اشی از جهت قوانین جدید و بین المللی امروزی دنیایی که ما صحبتی نداره وگرنه این چیز تحصیل حاصله برای که این قانون قرآن قبلا تصویب کتا اسلام قبلا تصویب کتا که حکم فتوای اسلام در برابر شخصی که نسبت به مقام پیامبر علیه السلام کمترین گستاخی بگه آیه اعدام و نابود کنه. آره من قال لشعر النبي شعيرا فقد كفر. یه حقیر در دوحه چندین سخنرانی داشت. نبی کریم علیه السلام شان عظیم شان بزرگ مقابله همین قدر اهانت که یکی پیغمبر علیه السلام موی مبارک باره موی تار موی شریفی پیامبر علیه السلام موی های اطهر یک تار موی مبارکا بجای لبز موی استغفر الله العیاذ بالله مویک بگشی برای کفر و ای واجب القتل بودن کافی. لذا تقاضای محبت واقعی با پیغمبر علیه السلام شیئن که ایپمین زندیق و ملحده چند لحظه فرصت بده استطابعی بکنه آقا تو شاید اشتباهی دی زمانه دارد ولی اگر بحث شیئن که خیلی مسائل ارتداد حکم شیئن حد اقل حکمی که در مذهب احناف ها مرتد عمومی ها چه اسلام برگردی تا سه روز فرصت دهیم استطابعی کنن طلب کنن توبه بکن شبهی دارید شبهی مطرح بکن اشکالی ها نسبت به اسلام که برگشته چه اسلام علی جاز بالله و دی اشکال ها مطرح کن علما جواب دین رفع اشکال کنن اگر پدا هم مسلمان نبو سومی روچا کشک بگید. اما در مقابل پیغمبر علیه السلام اهانتا اگر صد بار هم توبه بکن یه شخص باید کشک بگید اگر پدا هم کلمه بیاری باید کشک بگید. مثل کسی که زنا بکن حکم شریعت آیه سنگسار کنه یا صد شلاقه بسر پیچی که حکم به قاضی رسه که شما توبه کتا کفات نکن باز هم حکم اجرای بیای سرا ادا هم در مورد توهین پیامبر علیه السلام حتی بعد از ایمان یا رگ هم باید کشک ببی تا که دروازه اهانت به مقام انبیا و به خصوص در شأن رسول اکرم علیه السلام تا قیامت باید بند ببی. الله تعالى جل جلاله وعم نواله رائزة تدربارا قبول بفرماني ومارا در مسير مودت ومحبت و اجماع اجتماع امت و ائتلاف امت حرکت کنه گه وحدت امت اسلام در برابر کفر جهانی که می تفرق و فراکندگی ها به عناوین مختلف نامگذاری های تفرقه ای که بودنگا مروچی کفار گستاخ بودنگا می تفرقه ها اللہ تعالی تفرقه از میان ما دور بکنه خدا تعالی جل شانو وحدت کامله یا اسلامی وحدت در می پروب اللہ تعالی تمام مسلمانان عالم و فرق و مذاهب مختلف حاکمیت عنایت بفرمانی و هنچین وحدتی که این وحدت مقابله یا مثل بنیان و مرسوس به تعبیر قرآن ببی کفار جرأت چشم بلند کردن به طرف ارزش های اسلام داشته مبن الله تعالی نصیب جوامع اسلامی در تمام دنیا و به ویژه در این مملکت و ما و شما عطا بفرمانی. أي حق تراس تودو أحمد نهادنا جانها فداينا تو يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر مدد خدا بزرگ توی قصه مختصر نام صلی علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا شاهفترو. به اطلاع تمام دوستداران علم و دانش رسینگ بی که نشریه نسیم ساحل شماره 13 و همچنین نشریه ستارگان هدایت شماره 3 در حیات مسجد به فروش رسی و دا چه تهیه بکنه. سید محمد امانی از نمازگزاران تقاضای دعای شفا برای همسر کتگی دعا بکنے کہ اللہ جل جلالہ ای مریضہ و سائر امراضہ شفائے عاجل نصیب بکن. و همچنین مادر حاجی لال محمد صبوری در روز چهارشنبه وفات بیتا، از طرف خانواده ای مرحوم دعای درخواست دعای مغفرت بیتا. دعا بکنے کہ اللہ جل جلالہ ای میتا و تمام امواتا مغفرت بفرمائی. نبی بخش جدگال کے اشیے ددانا فرزند عزیز بے مدت یک ماہ کے دریا شتگاں و ہنوز بر نگشتے ہیں، دعا بکنے کہ اللہ جل جلالہ ای شخص سے ای فرزندان بے وتی خانے بر بگڑ دینے. آخر دعاؤں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المحمود الموجود في كل مكان وزمان الذي جعل المحبة مع نبيه صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ولا مثيل له في الذات والصفات من الأول إلى آخر الزمان، وأشهد أن سيدنا محمدا سر الله الظاهر ونوره الباهر ورحمة للعالمين وإمام الأنبياء والمرسلين الذي جعله الله رحمة للعالم وأرسله إلى ذرات الموجودات في الكون والإمكان، خاصة إلى الثقلان من الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل زمان ومكان، الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام وصووا خططهم في حياتهم على خطة الإسلام ومشوا على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام في العقائد والأحكام والأخلاق والآداب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وجعلني وإياكم من المتبعين لهدي نبيه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وراحة صدورنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا منهم الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداءنا أعداء المسلمين أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كفنا كيد الكائدين ومكرهم وحسدهم وعنادهم وبغزهم. اللهم أعزنا بتحقير أعداء الدين وبإلقاء التفرق بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الكفرة أعداء الدين أجمعين، واكفنا كيد الزنادقة والملحدين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. پروردگارا میں تقصیرات مورد عفو قرار بدے، خدایا سر تقصیرات ما پدران و مادران و اہل حق حقوق زندہ و مردے ما صرف نظر و درگزر بفرمائیں. خدایا میں امواتا کہ با ایمان سے دنیا رفتے گا آنا درسائے و تیر رحمت و الطاف جائے عطا بفرمائیں، ان قبرانا پر نور بفرمائیں. اے خدا مارا زندگانا و تی طاعت و عبادت و فرما برداری و تی ذات پاک محبت و تی پاکی نبی شہداء و شفتگی و محبت نصیب بفرمائیں. خدایا مارو تی نبی محبت و تی نبی شیدائی و فدائی و جان نسار بودن نصیب بفرمائیں. خدایا مارا افتخار برای اسلام و مسلمین قرار بدے. اے خدا مارا ننگ اسلام و مسلمانی قرار مدے. اے خدا مارا از وحدت و انسجام روز افسون برخوردار بفرمائیں، از تفرقہ و اختلاف و دستگی مارا برحضر بدار. خدایا میں تمام بیماریانا میں وجود ظاہری و باطنی شفا عطا بفرمائیں، تمام بیماران جامعہ اسلامیہ تندرستی عافیت نصیب بفرمائیں. یہ جمع تا اے خدا ہر کسی کے ہر نوع بیماری ظاہری باطنی داری مارا آنا شفا کامل عطا بفرمائیں. خدایا بیماران در بستر بیماریہ شفا عاجل عطا بفرمائیں. خدایا از برادران و خواهران عرب و عجمات دادیا تقاضای دعای خصوصی در ای مملکت و خارج از ای مملکتا چما کتا اے خدا آنی بیماریان برطرف بفرمائیں، صاحب حاجات حاجات برآورده بفرمائیں. اے خدا مصیبت دیدگان از مصائب امار آنا حفاظت بفرمائیں، نجات بده. اے خدا مقروضانی و امانا ادا بکن. خدایا بیکاران کار مناسب و تنگ دستانا رزق حلال عطا بفرمائیں. اے خدا بے جوانانا بخصوص جامعه و تمام افرادا مردین و جنینانا عفت و پاک دامنی عطا بفرمائیں، و میں فرزندانا آئندہ سازان پر افتخار جامعه اسلامی و اسلام و مسلمین قرار بده. اے خدا و پریشانیان برطرف بفرمائیں، میں حاجات برآورده بکن، چه فتن و محن ظاهری و باطنی مارا در امان بدار. اے خدا مارا نسبت به همدیگر مودت و محبت روز افسون عطا بفرمائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آمین و رحمت.